کوئی شرم کرو, کوئی حیا کرو, ہک بند پر لگا کے ہک بند پر بڑھ جائے. فسادہ فرائیے ہم, کیونکہ ان کے خیال میں ان کے عقائد ٹھیک نہیں تھے. اپنے خیال کے لحاظ سے اس کو شفاعت سے تعریف کیا ہے. یا پیسے والا عقل مند ہوتا ہے, غریب بے وقوف ہوتا ہے, خواہ جتنا دعوائی کیوں نہ ہو, لوگ یہی سمجھتے ہیں نا. ہٹا جس کے گھر کا ہو وہ بڑا دلا عقل مند ہو, جو غریب ہے تو بے وقوف ہوتا ہے. اگر سے بالی تو ان کا نظریہ بھی یہی جاہلانہ نظریہ تھا کہ ہم امیر ہیں یہ غریب ہیں, لہٰذا وہ بے وقوف ہیں, ہم عقل مند ہیں. تو بنیاد اس کی کیا تھی کہ اکثر فقراء تھے اس معلوم سہر بلال رضی اللہ عنہ. تیسری توجہ کیا فرمائی, للتجلد وعدم الموالات. اگرچہ ان کی برادری کے لوگ بنی اسرائیل میں سے مشرف اسلام ہو چکے تھے, اس طرح عبداللہ ابن السلام رضی اللہ عنہ اور اس کے ان کے حضرات, پھر وہ تو بنی اسرائیل سے ہیں اور یہودی ہیں پہلے, پھر ان کو صفا کہنے کا کیا مطلب ہوگا؟ تو اس کا یہ جواب دیا, للتجلد وعدم الموالات, کہ ان کا ایمان لانا کوئی حیثیت نہیں رکھتا ہے, اصل ہم لوگ ہیں دانا اور سمجھدار, تو وہ بے وقوف ہیں, ان کی بت ماری گئی ہے جو ہوا اجاز کا دین چھوڑ کے سورج چلے گئے ہیں اپنی بہادری ظاہر کرنے کے لیے اور ان کو غیر اہم سمجھنے کے لیے. انومن تمام ان صفا یہ کہہ دیا. تو صفا میں لفظ آیا تو اس لیے اس کی تاکید فرماتے ہیں کہ صفا صفی کی جمع ہو گئی, صفی صفا سے محفوظ ہو گیا. یہ جو ہلکا پن ہوتا ہے اور رائے کی کمزوری ہوتی ہے تو اس کو صفحات سے تعبیر کیا جاتا ہے. اصل عقل کمزور ہوتا ہے, اس کی بنا پر پھر ہلکا پن مندر میں آ جاتا ہے اور باتیں جائیں تو وہ سرا کی غیر اہم چیز کرتا ہے. اس کے مقابل علم ہو گیا, عقل کامل ہوا, اثر بندہ بردبار ہوتا ہے, تھوڑا بولتا ہے, بات وزنی کرتا ہے. ابھی بابا کرام علیہ رضوان کی نبی پاک کے صدقے شان کیا ہے, جس میں آپ پر الزام عائد کیا جائے کافروں کی طرف سے تو جواب اللہ دیتا ہے, اسی طرح یہاں بابا کرام علیہ رضوان کی طرف سے بھی جوابی کارروائی اللہ تبارک و تعالیٰ ہاتھ فرما رہا ہے. ایک بہت بڑا اعزاز ہو گیا بابا کرام علیہ رضوان کے لیے. اللہ ان مصطفیٰ, تو یہ رد اور انکار ہو گیا ان کے اس قول پر, وہاں بن و صفا پر, اور وہ بھی بڑے مبالغے کے ساتھ جائے وہ رکھ پایا گیا ہے. مطلب یہ جاہل ہے اور وہ بھی جاہل مرکب کے لحاظ سے, ایک بندہ جاہل بھی ہو اور اپنی جہالت سے بے خبر بھی ہو تو بہت زیادہ مصیبت ہوتا ہے نا. ہاں کب کے نہ دانت بدانت کے بدانت در جہل مرکب آبد اتار بمانت, یہ دبل ضیالت کا شکار ہے. تو اس لیے یہ دوسرے عقل مندوں کو بے وقوف سمجھ رہے ہیں. سبحان اللہ. اور سوال کا جواب دیتے ہیں, جسے فارس وغیرہ بیان کر کے فرمایا, لا یا شعرون, انہیں شعور نہیں, آنکھیں نہیں ہوں گے جن سے اپنے فساد کو دیکھیں. یہاں لا یا لہون یہ فرمایا گیا ہے. تو یہاں لا یشعرون کیوں نہیں فرمایا, یا وہاں لا کہ لا یا لہون کیوں نہیں فرمایا؟ اس کی وجہ صفات کا ذکر آ گیا, کم عقلی کا, لا علمی کا, اس اداس کو سے یہاں لا یا لبون جیسی یہ ذکر سما دیا گیا. اور وہاں فساد وغیرہ کا ذکر تھا لیکن انہیں محسوس نہیں ہو رہا تھا, لا یا شعرون جا وہ فرما دیا گیا. یہ جانوروں سے بھی گئے گزرے ہیں, عقل تو ان میں ہوتی نہیں لیکن شعور ہوتا ہے, یہ شعور سے بھی آری خالی ہے, تو گویا ان جانوروں سے بھی گئے گزرے ہیں. اکثر اتباق کا سنت, اتباق کیا ہوتی ہے؟ دو متضاد جو ہیں وہ ایک جگہ پر جمع کر دیے جائیں. الشیاء کو رب ازدادہا, تو صفات کے ذریعے علم کمانا آ گیا, علم کے ذریعے صفات کمانا جائے وہ واضح ہو جائے گا. یہ سنت اتباق سے کام لیتے ہوئے صفات اور لا یعلمون کو جمع کر دیا گیا. دوسری وجہ کیا ہے کہ جو نفاق کی وجہ سے فساد پیدا ہو رہا تھا وہ ظاہر باہر چیز تھی, لیکن یہ نہیں محسوس کر رہے تھے, اس لیے لا یشعرون وہاں مناسب تھا. اور دین برحق کون سا ہے, کون سا برحق نہیں ہے, یہ نظری معاملہ ہے. پھر یہاں عقل جو ہے اس سے کام لینا ضروری تھا, اس لیے پھر یہاں لا یعلمون جو ہے وہ فرما دیا گیا کہ ان میں عقل نہیں ہے جس سے یہ غور فکر کر سکے اور حقیقت حال کو دریافت کر سکے. کیا ہم ایمان لائے جیسے کہ ایمان لائے بے وقوف, یہ نہیں ہم اس طرح کا ایمان لے آتے. یہ کاف جو ہے تمثیل کے لیے ہو گیا, تو مراد کیا ہوا, ایمان مماثلا ایمان صفائے, ہم ایسا ایمان نہیں لاتے جو مماثل ہو کس کے, صفا کے, ایمان کے. ہم نے انکار کے لیے اور لام کے ساتھ اشارہ کیا گیا ہے طرف انداز کے, اباب انداز میں جو مجبور ہے یا جن سے مراد ہے صفا کی, اور یہ انداز جو ہے تو وہ بھی اس میں درج ہے ان کے نام کے مطابق. اب یہ سوال کہ وہ تو اچھے خاصے عقل مند حضرات ہیں, تو ان کو صفی کہنے سے کہنے کا کیا مطلب, اس کا جواب واسطے ان کے اعتقاد کے ان کے رائے کے فساد کا کہ یہ فاسد رائے والے ہیں, انہوں نے غلط کیا ہے دین میں داخل ہو کے, یا تحقیر شان کے لیے اکثر مومن فقیر تھے, جو فقیر ہوتا ہے جتنا دانا بھی ہو تو وہ بے وقوف سمجھا جاتا ہے, پیسہ امیر یہ عقل مندی کی ضمانت ہوتی ہے جاہلوں کے خیال میں, اس لیے کہا تھا کما آمن الصفا اول التجلد تک کے واسطے بادری ظاہر کرنے اور بے پرواہی ظاہر کرنے کے ساتھ ان کے ایمان لائے ان میں سے یہودیوں میں سے بنی اسرائیل میں سے جو ایمان لائے عبداللہ علیہ السلام رضی اللہ عنہ وغیرہ. اگر تفصیل کی جائے انداز کے ساتھ اور ان کے بس لگتے ہیں ان سے, اور صفا کیا ہے خفت ہلکا پن اور رائے کی کمزوری جن کو چاہتی ہے عقل کی کمی اور علم اس کے مقابل ہو گیا. اصل کیا ہو گیا, باوقار انداز اختیار کرنا, بات وزنی کرنا, اور یہ کب ہوگا جب عقل قابل ہوگا, گویا علم مقتضا ہو گیا عقل قابل کا اور صفات مقتضا ہو گئی عقل ناقص جو ہے اس کی. رد ہے اور مبالغہ ہے ان کو جاہل قرار دینے میں, صفی بھی ہیں اور لا یعلمون, وہ باتیں ثابت کر دی گئی نا, تو صفات بھی ہوئی بےعقلی ہو گئی اور لا یعلمون بھی اس کی بےعقلی کا نتیجہ ہو گیا, تو اس لیے مبالغہ ہو گیا ان کو جاہل قرار دینے میں. جاہل ساتھ اپنے جاہل کے اور ثابت قدم اور پختہ اوپر خلاف اس کے جو واقعہ کے ہے وہ عظیم ہے, اور دلالت کے اور اسم ہے اور زیالت کے نسبت اس کے جو توقع کے کام لینے والا ہو, زیالت کا اعتراف کرنے والا ہو. ایک بندہ جاہل ہے وہ کہتا ہے بھائی مجھے سمجھ نہیں, اس لیے یہ غلط بات نکل گئی منہ سے, اسے تو معذور سمجھا جاتا ہے, لیکن جو ڈٹ جاتا ہے کہ مگر ٹھیک کہا ہے ایسے ہی ہے حقیقت واقعہ, کیا تو پھر یہ زیادہ خطرناک ہو گیا, پھر معذور سمجھا جاتا ہے, مزہ دیتی ہیں اور مزید رانے والے لوگ جو ہے یہ. اب یہ کہ وہاں لایا شروع یا لایا نمون فتیمہ آیت کا یہ ہے, تو اس فرق کی وجہ کیا ہے, پھر فاصلہ لایا گیا ہے, یعنی فتیمہ آیت کا لایا گیا لایا نمون اور پہلی کا لائے شروع کیوں, یہ اکثر ہے اندر مطابقت کے ساتھ ذکر صفا کے, تو صفا میں بھی لائل بھی ہو گئی, لایا نمون میں بھی اسی لائل کا بیان آ گیا اور صفا اور علم مقابل بھی آ گئے, تو اس لحاظ سے اس میں سنت اتفاق سے کام لیا گیا. نظر فکر کے لیے منافقت اور جو اس میں فتنہ فساد ہے معلوم ہو سکتے ہیں, خاص ادنا سمجھداری کے اور تعمل کے اس میں جو مشاہدہ کیے جاتے ہیں ان کے اخبار اخبار سے ایمان والوں سے ملاقات ہوتی ہے تو کیا کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے اذا خلو اذا شیاطین جب اپنے شیطانوں کے ساتھ خلوت میں ملتے ہیں اپنے بھائی میں تو کیا کہتے ہیں ان معکم بے شک ہم تمہارے ساتھ ہیں رشتوں سے ہمیشہ کے لیے ہے پھر ادھر کیوں کہتے ہو آمنا باللہ و بالیوم الآخر وہ کیوں کہتے ہو تو کہا انما نحن مستہزئون ہم ان کو بیوقوف بناتے ہیں ان سے ٹھٹھار کرتے ہیں اللہ یستہزئ بہم اللہ ان کو اس استہزاء کی جزا دے گا تو یہ کلیے ممل کے لیے ہوتا ہے نا کلیے کے لیے نہیں ہوتا ہے بعض اوقات وہ مملوں سے مل کے آمند آگے دعویٰ کرتے ہیں اب یہاں شکار یہ ہے کہ من اللہ سمے قول آمنا باللہ و بالیوم الآخر و ما هم بمؤمنین وہی مضمون پھر یہاں آ گیا تو یہ تکرار ہو گیا تو یہ تو مناسب نہیں ہے قرآن پاک کا جو ایجاز ہے اور اختصار ہے اس کے اس کا جواب دیتے ہیں کہ وہاں ان کے مذہب کا بیان تھا اور یہاں ان کا جو معاملہ آل اسلام کے ساتھ ہے اس کا بیان ہے لہذا وہ غرض علیحدہ ہو گئی یہ غرض مقصد سے علیحدہ ہو گیا تو تکرار بعض لازم نہ آیا سے ملاقات کرتے ہیں ایمان والوں سے بھی کہتے ہیں آج یہ بیان ہے ان کے معاملے کا ساتھ مومنین کے اور کفار کے اور وہ جس کے ساتھ آغاز کیا گیا ہے جس سے کہا کہ وہ چلایا گیا ہے بات بیان کرنے ان کے مدد کے اور ان کے نفاق کی تمہید کے طور پر تو نہ پایا گیا تکرار اب اس کی تائید روایت کے ذریعے کرتے ہیں کہ عبداللہ ابن عبی اور اس کے ساتھی جو ہے صحابہ کرام علیہ رضوان کی جواب سامنے آئی جس نے کہا کہ دیکھنا میں بیوقوفوں کو کیسے تم سے دور کرتا ہوں حضرت صدیق کا ہاتھ پکڑا ان کی تعریف توسیع بڑی کی پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بڑی تعریف وغیرہ کی اس موقع پر یاد کریم مروی ہے کہ ابن عبی اور اس کے ساتھی ہے ان کو سامنے سے پیش آئی جمال صحابہ کی وہ شام دید ہو صدیق کے لیے جو سردار ہے بنی طیب کے اسلام میں شیخ ہیں نبی پاک کے ثانی غار میں ہیں سر کرنے والے اپنے نفس اور مال کو اللہ کے رسول کے لیے شام دید ہو بنی عدی کے سردار فاروق حق باطل میں تمیز کرنے والے اللہ کے دین میں کبھی اور اپنی جان و مال کو آپ کے لیے کرنے والے مولانا کا ہاتھ ہوتا خوشان دے دو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جذبات بھائی کے لیے اور داماد کے لیے اور شعیب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس طرح کی تعریف ہم لوگ کی اور اندر سے انہیں جو سمجھتے ہیں گمراہ سمجھتے ہیں الحمد للہ اس موقع پر یاد کریم نازل ہوئی یہ مسلمانوں کے ساتھ اس طرح کا سلوک کیا وہ کرتے ہیں تو لکو الذی نازل نیا لفظ آیا نا تو اس لیے تحقیق کرتے ہیں لکو لکا سے محفوظ ہے تو لکا کیا ہوتا ہے آمنا سامنا ایک کا منہ دوسرے کے منہ کی طرف ہو سینہ سینے کے سامنے ہو تو لکی تو ہو مجرد یا لاکہ تو ہو مزید دونوں کا معنی یہی ہوتا ہے آمنے سامنے ہونا روبرو ہونا الکہ تو میں نے گرا دیا پھر وہ بھی اسی سے ہے کیونکہ جس کو گرایا پیٹ کے بل اس کا منہ بھی اپنے منہ کی طرف ہو گیا سینہ اس کے سینے کی طرف ہو گیا تو اس لیے الکا کا لفظ ہے وہ اطلاع کیا جاتا ہے آمنا سامنا ہونا پانا کسی کو کہا جاتا ہے لکی تو لاکہ تو جب تو پائے اس کو اور مقابل ہو اس کے ہر چاہے تو جب پیٹ کے بل کیونکہ اس کو پھینکنے کے کیا ہوا وہ تیرے سامنے آ گیا, انہیں کر دیا اسے ساتھ تحزیت کے کہ اس سے ملاقات ہو رہی ہے, آمنا سامنا ہو رہا ہے. وداخل و اداشیاتی مہم, جب منفرد ہوتے ہیں اپنے شیطانوں کی طرف, کیا کہتے ہیں انا معکم, یہ خلا جائے اس کے کئی معنی آتے ہیں. یہاں پر کون سا معنی مراد ہے؟ انفراد کا مطلب یہ ہے علیحدگی میں, تنہائی میں ملنا, اس کا صلہ بے بھی آتا ہے, الہ بھی آتا ہے. اس صورت میں تو کوئی یہاں تعویل وغیرہ کی حاجت ضرورت نہیں ہوگی. یا خلا کا تجاوز کر جانا, تو یہ بھی ہوتا ہے قرون خالیہ, گزرے ہوئے زمانے جو ہے یہ ہو گئے, تو اس صورت میں یہ اذا خلو الى شیاطین ہے, یعنی تجاوز کرے مسلمانوں سے طرف شیاطین کے, اب بھی واضح ہو گیا. اور خلو تو بہی کسی کے ساتھ چھٹا کیا جائے, مذاق کیا جائے, پھر وہ خلو تو بہی بے کے ساتھ متعدی ہوتا ہے. تو یہاں الہ ہے, پھر الہ کے ذکر کرنے کا معنی کیا ہوگا اگر یہ چھٹے والا معنی ہو؟ تو اس کا جواب دیا کہ صورت میں کیا ہوگی تجدید, یہاں پر انہا والا مانا جائے تو وہ ملحوظ ہوگا. اس میں تجدید کیا ہوتی ہے؟ ایک فعل میں دوسرے فعل کا معنی اعتبار کر لیا جائے, لفظ ذکر نہ کیا جائے, اور دوسرے فعل کا جو صلہ ہوتا ہے من کے ساتھ متعدی ہوتا ہے یا الہ یا بے کے ساتھ, تو وہ ذکر کر دیا تاکہ قرینہ بن جائے کہ یہاں فلاں فعل والا مانا جائے, وہ معتبر ہے. انہا پہنچانا ایک چیز کو دوسرے کی طرف, تو وہ یہاں مطلب من ہو گیا, اور الہ اس کا صلہ ہوتا ہے. یہ مطلب ہوا کہ جب وہ مذاق کرتے ہیں اطلاع لے کے وہ پہنچانے والے ہوتے ہیں اپنے شیطانوں تک مذاق کو, کہ ہم نے مسلمانوں سے یہ مذاق کیا ہے, کھٹا کیا ہے, پھر یہ انہا والے معنی کو مطمئن ہونے کی بنا پر الہ کا لفظ جب وہ ذکر کر دیا کیا ہے. خلو الاشیاتی نہیں, شیطان تو جنوں میں سے ہوتے ہیں, جنوں سے بھی ملاقات نہیں کرتے تھے, نہ خلوت میں مل کے ان سے کوئی بات چیت کرتے تھے. تو یہاں پھر شیطان کا لفظ استعمال کرنے کا کیا مطلب ہوا؟ جواب کیا ہے کہ یا تو یہاں اختیار افسر رہا ہے, ذکر مشبہ بھی مراد مشبہ ہو گیا, جو ان کے ہم مسلک ہیں, سرکش کافر ہیں, ان کو شیطان سے تشبیہ دے دی گئی, تو ذکر مشبہ بھی ہو گیا, مراد مشبہ ہو گیا, کہ استعارہ سرا والی صورت جو ہے وہ بن جائے گی. مستاق اس کا کیا ہو گیا؟ جو جاہر مجاہر کافر ہیں, یہ تو خفیہ ہے زبان سے اقرار آمنا باللہ وبالیوم الآخر بھی کرتے ہیں, اور اندر کفر بھی ہے. جو کھلا کھلا کافر ہے وہ شیاطین ہو گئے, تشبیہ شیطانوں کے ساتھ ان کو کس کی ہو گئی؟ کمر و دور سرکشی ہے اس کے لحاظ سے, یا تو یہ مطلب ہو گیا کافر مجاہر جائیں وہ شیاطین ہیں, یا جو بڑے مرافق ہیں وہ مراد شیاطین سے کہنے والے جو ہیں وہ چھوٹے ہو گئے. یہاں بھی ہوئی پیارہ مسرہ والی صورت جو ہے وہ بن جائے گی. باقی یہ شیاطین شیطان کی جمع ہے, تو پھر اس لیے جمع میں وہام ہو تو واحد سے اس کو دور کیا جاتا ہے. اس کی تحقیق کرتے ہیں کہ یا تو یہ شاطانا سے ہے, نون اس پہ اصلی ہے, تو پھر شاطانہ کا مطلب کیا ہوا؟ باودا دور ہو جانا. پھر شیطان کو شیطان کیوں کہا جاتا ہے؟ کیونکہ وہ بھی صلاح اور بہتری خیر بلائی سے بعید ہے, دور ہے, اس بنا پر اس کو شیطان کہا گیا. مزید تائید اس پر کیا ہے؟ تو شیطانہ جب کوئی زیادہ دور ہو جائے خیر بلائی سے, تو اس کو شیطانہ سے تعبیر کر دیا جاتا ہے. دوسرا قول اس کا یہ ہے کہ یہ شاطہ سے ہے, الف نون جہت یہ زائد اس میں آ گئے. شاطہ کیا ہے؟ یا باطلا باطل ہو, جب ایک چیز یا غیر غضب میں آ جائے, جوش میں آ جائے, تو یہ بھی ہر وقت جوش میں ہے ایمان کے خلاف, اسلام کے خلاف, نیک لوگ ہیں ان کے خلاف, تو اس کے راہ پر اس کو شیطان سے تعبیر کیا گیا ہے. امر اسماعیل باطل اور شیطان کے ناموں میں سے ایک یہ بھی ہے باطل, تو شیطان ہونا باطل ہونا امر نہ ہو گیا, تو گویا وہ تفسیر ہوگی اسی شیطان والے معنی کی. ہاں جی, خلوت میں ہوتے ہیں کرشیاتی ان کے ماحول ہے خلوت و فلاح سے یا خلوت و الہ سے, کب جب فرد تباہ ہو جب تو اکیلا اس کے ساتھ ہو. اب یہ خلوت کا معنی کیا ہوا, خلوت میں ملنا جائے مسلمانوں سے ہٹ کے خالی کافر کافر ہوں تو ان کے ساتھ ملے پھر یہ بات کرتے ہیں, یا محفوظ ہے کس سے خلال کا رب ان سے جب وہ تجاوز کر جائے اور پھر سے آگے گزر جائے اور اسی سے قرون خالیہ کہا جاتا ہے. خلاؤ کا مطلب کیا ہوا, مسلمانوں سے تجاوز کر کے اپنے شیطانوں تک پہنچ جائے. اب بھی الہیاتی ان کا نوازے ہو گیا, پھر یہ بے کے ساتھ متعدی ہونا چاہیے تھا نا, پھر الہ ذکر کرنے کا تو کیا بنے گا, جواب کیا دیا, متعدی کیا گیا ساتھ الہ کے واسطے مزمن ہونے انہا والے معنی کو, کہ وہ کیا کرتے ہیں اپنا یہ مذاق آگے اپنے شیطانوں تک بھی پہنچاتے ہیں کہ ہم نے مسلمانوں کو اس طرح بے وقوف بنایا اور ان کے ساتھ اس طرح مستری کی ہے. اصل اور مراد شیطانوں کی وہ ہے جو ماتنا شیطان کے سرکشی میں, اور وہ ہے ظاہر کرنے والے ہیں کفر کو, وہ ان کے شیطان کیسے ہو گئے شیاتی نے, ان کہنے کا کیا مطلب, دل مشارکہ فی الکفر, وہ بھی کافر یہ بھی کافر, وہ مظاہر ہو گئے یہ مبتل ہو گئے, لیکن کفر انہوں نے شریک ہیں ہی صحیح, اس لیے شیاتی نے ان سے تعبیر کر دیا گیا. یہ میرا گھر ہے تو پھر سکونت اس میں ہو تو بھی بیتی کہہ سکتے ہیں, خواہ کرائے پر کیوں نہ ہو مالک ہو پھر بھی بیتی کہہ سکتا ہے, کوئی مناسبت ہونی چاہیے نظافت کے لیے, یہاں مناسبت کیا ہے ہم عقید کی. کبھی نون کو اصلی بنا دیا, جنا پر اصل مادہ شاطانہ ہے, خیال کا وزن ہو گیا نا شیطان کا, کب کہا جاتا ہے جب بعید ہو جائے, یہ بھی بعید ہے بہتری سے, ارے گواہی دیتا ہے اس کے لیے قول ان کا, تو شیطانہ جب کوئی دور ہو جائے تو اسے شیطانہ کہا جاتا ہے. اور دوسری مرتبہ کیا کیا, نون کو زیادہ بنا دیا, اصل مادہ شاطہ قرار دیا, تو شاطہ کب کہا جاتا ہے, ماشاء اللہ جب کوئی چیز باطل زائل ہو جائے تو اس کے اسباب سے بھی باطل ہے. قالوا انا معکم, جب شیاطین سے خلوت میں ملتے ہیں تو کیا کہتے ہیں, بے شک ہم تمہارے ساتھ ہیں, تو تمہارے ساتھ ہیں ہر وقت تو ساتھ کوئی نہیں نہ ہوتے تھے, جدا بھی ہو جاتے تھے, بتلایا کہ تین والے تھے کاز کہ میت روحانی مراد ہے اور نظریتی میت مراد ہے, جسمانی میت جو ہے وہ مراد نہیں ہے, اس لیے نام آ تو سچا ہو گیا, خواہ جسمانی لحاظ سے دوری کیوں نہ ہوں, اور اجازت الزین آمنو سے ثابت ہے نا کہ دور بھی ہو جاتے تھے الگ بھی ہو جاتے تھے, پھر نام آ تم جو ملازمی ہے ہمیشہ کی میت پر دلالت کرتا ہے, ہمیشہ کی میت تو ساتھ والے حصے سے ہی واطل ہو رہی ہے, کیونکہ مومنوں سے بھی ملاقات خلوت میں ہوتی رہتی ہے ادھر بھی ہوتی رہتی ہے, اس لیے بتلا ہے کہ میت کون سی ہے, نظریاتی میت ہے نہ کہ جسمانی ہے وہ مراد ہے. دیکھو سوال کا جواب دیتے ہیں کہ مسلمانوں کے سامنے آ بننا جملہ معذویہ ذکر کیا جو حدود سے دلالت کرتا ہے, پہلے تمیز ہم سن لو, ماضی حدود پہ دلالت کرتا ہے, ماضی میں گزرے زمانہ میں ایک چیز وجود میں آئی, یہ ماضی کا معنی ہو گیا, گزاریا تمام پر دلالت کرتا ہے لیکن تمام میں تجدد پر وقتاً فوقتاً وہ چیز موجود ہوتی رہتی ہے, جملہ اسمیہ ہوتی ہے تمام استمرار پر دلالت کرتا ہے, قام و زید ایک مرتبہ کھڑا ہوا, یقوم و زید وقتاً فوقتاً کھڑا ہوتا رہتا ہے, زید القائم ہمیشہ سے کھڑا ہے, پھر یہ جملہ اسمیہ ذکر کیا ہے, وہاں ماضویہ ذکر کیا ہے, یہ فرق کی وجہ کیا ہے, وہ بتلایا کیونکہ مومنوں کو پتا ہے پہلے تو کافر تھے, اس لیے اب دوسرے ایمان کا دعویٰ ان کے سامنے کیا کہ ہم ایمان اپنے اندر پیدا کر چکے ہیں, اور ادھر جملہ شیعہ ذکر کیا, کیونکہ انہیں بدگمانی تھی کہ یہ ایمان ان پہ طاری ہو گیا, کفر زائل ہو گیا, تو بتلایا کہ نہیں, اسی طرح ہم اپنے کفر پہ قائم دائم ہے, برقرار ہے, کوئی طبیعت تبدل جائے وہ نہیں پایا گیا. اور اشکال اس میں یہ ہے کہ مخاطب منکر ہو تو تاکید لانا کلام میں ضروری ہوتا ہے, متردد ہو تو مستحسن ہوتا ہے. پھر یہاں انہا معکم کافروں سے کہہ رہے ہیں جبکہ ان کے ساتھ ہیں, یہاں تو تاکید نہیں ذکر کرنی چاہیے تھی. مومنین منکر ہے ان کے ایمان کے, تو وہاں تاکید لانی چاہیے تھی. جہاں تاکہ ضروری تھی وہاں ذکر نہیں کیا ہے, جہاں نہیں ضروری تھی وہاں ذکر کیا ہے, تو اس فرق کی وجہ کیا ہے؟ تو جواب دیا کہ کبھی تاکید جائے تو وہ اپنی رغبت بیان کرنے کے لیے, اپنی دلچسپی بیان کرنے کے لیے بھی ذکر کی جاتی ہے. ایمان سے دلچسپی کوئی نہیں تھی تو تاکید ترک کر دی, کفر پہ ڈٹے رہنے میں دلچسپی ہے, اس لیے پھر یہاں کلام موقع جائے تو وہ ذکر کر دیا. ایمان کا پہلا پتا ہے نا, انہیں کافر تھے, انہیں بھی پتا ہے کہ ہمیں کافر سمجھتے تھے, اب وہ احداث کا دعویٰ کیا تو اس لیے ماضی ذکر کیا. اور یہاں کفر پہ پہلے کی طرح ثابت قدم ہونے کا بیان مخصوص تھا, اس لیے یہاں جملہ اسمیہ ذکر کیا. یہ تو ہو گیا جملہ فعلیہ اسمیہ کا فرق جائے اس کی وجہ, تاکید وہاں ہونی چاہیے تھی نہیں ذکر کی, یہاں ضرورت نہیں تھی یہاں ذکر کی ہے, اس کی وجہ کیا ہے؟ تو وہ بیان سنواتے ہیں. باعث اوپر ناقیدے کا حسد کے رغبت کا کس میں جس میں خطاب کیا ہے ساتھ مومنین کے, اس لیے وہاں تاکید کو ترک کر دیا. پھر وہاں موقع کلام کریں جہاں توقع ہو کہ ہماری کلام قبول کی جائے گی, تو وہاں توقع ہی نہیں تھی, اس بنا پر وہاں تاکید جائے تو ترک نہیں کی ہے. بخلاف ادھر مومنین کے شد کے رغبت بھی ہے اور توقع بھی ہے کہ یہ مان جائیں گے کہ واقعی یہ ہمارے عقیدے پر ہے اور یہ بڑے کارآمد ہیں کہ ادھر مومنوں سے بھی رابطہ رکھتے ہیں, ان کے راز وغیرہ ہم تک پہنچا دیتے ہیں, تو الٹا ہمارے لیے بڑے کارآمد ہیں وہ بن رہے ہیں. تو شد کے رغبت بھی ہے اور توقع بھی ہے کہ یہ بات مانی جائے گی. اس لیے کہ نہیں تھا باعث اعتقاد کا اور سچ کے رغبت کا اس میں جس کے ساتھ خطاب کیا مومنین کو, اور نہ توقع رائج ہونے کی جائے کمال کی ایمان میں اوپر مومنین کے مہاجر اور انصار ہیں. بخلاف اس کے جو کفار کا یہاں سچ کے رغبت بھی ہے اور توقع بھی ہے کہ وہ ہماری بات کو مان جائیں گے, تو اس لیے ایک موقع انداز میں ذکر کیا. نحن مستهزئون, یہ تاکید ہوگی باقبل کی, ہم تمہارے ساتھ تھے, تمہارے ساتھ ہیں ہمیشہ کے لیے. تو پھر ان وعدان مستاذیوں تاکید ہوگی اس کی کہ انہیں ہم ایسے بھی حقوق بناتے ہیں, تو اس لیے تمہارے بارے میں کوئی شک شبہ تمہیں نہیں ہونا چاہیے کہ تمہارا دین ہم نے چھوڑ دیا ہے. یہ باقبل کی تاکید ہوگی. اور یہ سوال کا جواب ہے کہ ادب سے ذکر کرنا چاہیے تھا انعامکم وانما نحن مستهزئون, جواب کیا دیا کہ یہ تاکید ہے اور تاکید موقع عین ہوتے ہیں اور ادب غیرت کی چاہتا ہے, اس لیے ادب کو ترک کر دیا گیا ہے کیونکہ یہ تاکید ہے یا بدل ہے. انعامکم سے یہ بدل ہو گیا, انما نحن مستهزئون ہے بدلے کل, بدلے بعض, بدلے استعمال. تو جب کفر پر ڈٹے ہوئے ہیں اور ادھر آمن اللہ بھی کہہ رہے ہیں, تو گویا یہ کیا ہو گیا, بدلے استعمال والی صورت جو ہے وہ بن جائے گی. جب کفر پہ پکے ہیں ثابت قدم ہیں, تو پھر ایمان جو ہے تو اس کو حقیر جان رہے ہیں اور ناپسندیدہ سمجھ رہے ہیں, تو یہ انعامات کو مشتمل ہو گیا. اس پر استحضاء پر تو ان نوازان مستحضیوں بدل استعمال زیادتی ہے بن جائے گا. تاکید ہو تو پھر ہم مانا ہونا چاہیے دونوں کو, اور بدل ہو تو پھر پہلا مضمون دوسرا لازم, پہلا مشتمل مشتمل ہو گیا دوسرا مشتمل علیہ, یہ ہو جائے گا. تیسری توجہ کیا ہے کہ جملہ مستحق ہے, سوال کا جواب ہے کہ جب ہم تمہارے ہمارے ساتھ ہو تم پھر وہاں کیوں کہتے ہو آمنا, یہ سوال ہو گیا. اس کا جواب دیا کہ ہم مذاق کرتے ہیں بقول کرتے ہیں ان کے ساتھ. ماں قبل کی یعنی ان ماں کی, کیونکہ جو کسی چیز کے ساتھ مذاق کرنے والا ہوتا ہے تو وہ اس کو ہلکا جانتا ہے, اس کے خلاف پر مصر ہوتا ہے. یا بدل ہے اس سے, کیونکہ جو عقید جانا اسلام کو اس نے عظیم جانا کفر کو, یہ بدل استعمال والی صورت ہے وہ بن جائے گی. استیناف ہے, استیناف کا مطلب کیا ہوا, نیا جملہ ہے اور سوال کا جواب ہے. تو گویا کہ شیاطین نے کیا کہا, جب انعام آکم کا دعویٰ کیا کہ اگر صحیح ہے یہ بات تو پھر کیا وجہ ہے کہ تم ان کے ساتھ موافقت کرتے ہو, مومنین کے ساتھ ایمان کا دعویٰ کرتے ہو, پھر انہوں نے جواب دیا کہ ہم ان سے مذاق کرتے ہیں. مستحضر نیا لفظ آیا تو اس کی تحقیق کرتے ہیں کہ استضاء شکریہ اور کسی چیز بل کا سمجھنا اسے کہتے ہیں, اور حضرات اور استحضار تو یعنی مجرد اور مزید یہ ہمانہ استعمال ہوتے ہیں, جس طرح عجب تو اور استجب تو پاک استفال میں طلب والا معنی کوئی نہیں پایا گیا بلکہ اجابت والا معنی جو ہے وہ ہے. اور حضا کا مطلب کیا ہوتا ہے, کسی کو تیزی سے قتل کر دینا, پھر یہاں بھی وہی خفت اور صورت والا معنی جو ہے وہ راز ہو گیا. حضا فلاں جبکہ اپنے مقام پہ فوری طور پر بن جائے, لاکر تو تازہ ہو گئی اٹھنی اس کو تیزی سے لے جا رہی ہے, یہاں حضا کا لفظ. گویا ہم ان کو کیا کرتے ہیں, ہلکا سمجھتے ہیں, ان کے عقل کی کمی جو ہے وہ سمجھتے ہیں اور اس کا فائدہ اٹھاتے ہیں. یعنی تین سے طلب کے لیے ہوتا ہے, اس کا سارا مدد طلب کی, تو یہاں وہ طلب والا معنی نہیں مراد اس میں کہ کسی سے ہلکا پر طلب کیا. ہاں اصل کیا ہے, خفت والا معنی اس میں محفوظ ہے حضار سے, جو جلدی فوری قتل والا معنی ہے. رینا چلے کس طرح تلوار لگی اور پار ہوئی, آ جاتا حضار فلاں جب مرے اپنے مکان پر, لاکہ تو تازہ ہوئی جبکہ وہ تیزی کے ساتھ لے چلے اسے اور ہلکا سمجھے اس کو. اللہ استحضر بہم, اللہ رب العزت انہیں اس استحضاء کی جزا دے گا. یہ سوال کا جواب ہو گیا نا کہ مذاق کرنا تو کوئی اچھی چیز نہیں نا, باری تعالیٰ کی طرف کبائے کی نسبت کرنا تو یہ ٹھیک نہیں, تو یہاں پر کیوں یہ تازیوں کی نسبت باری تعالیٰ کی طرف کی گئی ہے, اس کا جواب دیتے ہیں کہ مراد ہے یجازی ہم استضائے ہم, ان کے استضاء پر اللہ ان کو جواب دیتا ہے. استضاء کی جزا کو استضاء سے تعبیر کرنے کا کیا مطلب, اس کا جواب یہ مجاز مل شاکلت ہے, لفظ وہی بولا مانا دوسرا جو ہے وہ مراد لے لیا, جس میں جزا سیاح برائی کی جزا, مثلاً قتل کا بدلہ قتل ہے, کسی کا ہاتھ کاٹتا ہے تو ہاتھ کاٹ دیا, آنکھ پھوڑی ہے تو آنکھ پھوڑ دی, جزا اس کی مثل ہوتی ہے فیل کی, پھر اس بنا پر اس کو اسی لفظ کے ساتھ تعبیر کر دیا جاتا ہے. اور بتیری جگہ پر یہ مجاز بالمشاکلت مستعمل ہے, باکر ہوا ماکر اللہ یفادعون اللہ وہو خادعہم جزا سیئاتن سیئاتن, تو یہاں بھی اللہ یستعذعہم یہ ذکر کر دیا. ایک تو یہ ہو گئی صورت, دوسری کیا ہے, لیکن مماثلہ اللہ فی القدر, مقدار میں جزا جو ہے وہ اصل فعل کے مطابق ہوتی ہے, تو اس کمیت میں مماثلت کی بنا پر اس کو اسی لفظ کے ساتھ تعبیر کر دیا. یا ذکر وہی لفظ کر دیا, مراد اس کا لازم اور مسبب جو ہے وہ لے لیا. مسلمانوں کے ساتھ استہزاء سبب ہے کس کا, کہ اللہ ان کو ذلیل کرے, خوار کرے, ہلاک کرے, تو پھر یہ جزا جو ہے وہ مراد لے لی گئی. ذکر مسبب, سبب اور مراد مسبب جو ہے وہ لے لیا گیا, تو اس صورت میں یہ مجاز مرسل بن جائے گا. مجاز بن مشاکلت کی وجہ ہے, مجاز مرسل والی صورت جو ہے یہ ہو جائے گی. اللہ جزا دے گا ان کو ان کے استضاء پر, نام دیا گیا ہے استضاء کی جزا کا ساتھ استضاء کے, جیسے کہ نام دیا گیا ہے سیاح کی جزا کو سیاح. کیا وجہ ہے؟ یا تو بات کو مقابلہ کرنے لفظ کے ساتھ لفظ کے, لفظ وہی ذکر کر دیا, مراد دوسرا معنی لے لیا. یعنی جزا جو ہے وہ جس طرح برائی کی جزا سیاح سے تعبیر کر دیا ہے, اسی طرح جو استضاء کی جزا ہے تو اس کو استضاء سے تعبیر کر دیا گیا. اور شکل صورت مقدار میں جزا فعل کے مطابق ہوتی ہے, تو اس مشابہت کی بنا پر یہ ہو گیا, یہ استعارہ تلیہ کہلائے گا. پہلا مجاز مشاکلت ہو گیا, دوسرا استعارہ تلیہ ہو گیا, کہ جو مقدار کے اندر مواصل ہے اس شے کا اطلاق اس پر کر دیا گیا, تشبیہ اس کے ساتھ دے دی گئی, پھر اس سے مشتق کر لیا گیا سیگا یستازی والا, تو یہ استعارہ تلیہ والی صورت ہو جائے گی. یا مطلب استضاء سبب ہے اور جزا ذلت خواری اور دوزخ کے عذاب کی صورت میں وہ لازم ہے اس کا, تو ذکر سبب کا ہو گیا مراد مسبب. یا لوٹاتا ہے وبال استضاء کا ان پر تو ہو جائے گا مال استضاء کے ساتھ ان کے, یا استضاء اسی کے ساتھ کیا جاتا ہے جس کو اکیر گٹیا ذلیل سمجھا جائے, یہ مطلب نازل کرتا ہے ساتھ ان کی حقارت کو اور ذلت کو جو کہ لازم ہے استضاء کا, اور اس پہ یہ استعارہ تمثیلیہ ہو جائے, جس طرح یہ مسلمانوں کے ساتھ سلوک کرتے ہیں اسی طرح کا سلوک باری تعالیٰ ان کے ساتھ کرے گا. جنت کے دروازے کھل جائیں گے, کہا جائے گا آؤ آؤ دروازے کھل گئے ہیں, داخل ہو جاؤ جلدی جلدی. جب قریب پہنچے گا دروازے بند کر لیے جائیں گے, تو جس طرح یہ آب اندا کہتے ہیں اور پھر ادھر جائیں تو انداب آکم, اسی طرح کا سلوک ان کے ساتھ کیا جائے گا. اب یہ استعارہ تمثیلیہ والی صورت بن جائے گی, یہ معاملہ کرے گا ان کے ساتھ معاملہ مستعملے والا, لیکن دنیا میں کیسے کہ مسلمانوں والے احکام کچھ عرصے تک جاری رکھے, جب اسلام طاقت پکڑ گیا تو پھر ان کو بے نقاب کر دیا گیا. پھر حکم کیا ہوا, یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم لا تصلی علی احدہم مات ابدا, پھر یہ سلوک ان کے ساتھ کیا گیا. یہ تو ہو گیا دنیا کے لحاظ سے ساتھ جاری کرنے احکام مظلمین کے ان پر, اور درجہ بس درجہ لے جانے ان کے اوپر پر بس پر مہلت دینے کے اور زیادہ کرنے کے نعمت میں باوجود لمبے دور چلے جانے کے طغیان میں اور سرکشی میں, اور آخرت میں کیسے کہ کھولے جائیں گے ان کے لیے دروازہ جنت کی طرف, تو جلدی پہنچیں گے اس کی عبادت پہ. جب پہنچ گئے تو سردار ہے بند کر لیا جائے گا دروازہ. اور یہ ہے قول باری تعالیٰ کا کہ آج کے دن ایمان والے کافروں سے ہنسیں گے اور مذاق کریں گے. اللہ یستحیی الصیام, یہ ادب نہیں ڈالا گیا ہے تو اس کو ترک کیوں کیا گیا ہے, تاکہ پتہ چلے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ خود مستقل ہے ان کے جواب میں اور بدلہ دینے میں, اور مومنین کو پابند نہیں فرما رہا ہے کہ وہ والدہ وغیرہ ان کے ساتھ کریں. ادب وہاں ڈالا جاتا ہے نا جہاں کوئی مناسب وغیرہ ہو, یہاں مناسب کوئی نہیں, بلکہ ایک نیا کلام ہو گیا کہ میں مومنین کو نہیں پابند کروں گا کہ وہ جوابی کارروائی کریں, بلکہ میں آپ مومنین کی جا بجا ان کے ساتھ یہ جوابی کارروائی جو ہے تو وہ کر دوں گا. ایک تو یہ فائدہ ہو گیا, دوسرا یہ ہے کہ اللہ یستہزئ بہم یہ ذکر کیا ہے بغیر ادب کے، گویا ان کے استہزاء کو اس کے ساتھ کوئی مناسبت ہی نہیں جو جزا اللہ رب العزت ان کو دینے والا ہے، تو یہ ایک نیا حکم ہو گیا، پچھلے کے ساتھ اس کو مناسبت ہی نہیں ہے. اور اشکال یہ ہے کہ یہاں خبر اسم ہو جاتی، فعل نہ ہوتی، جملہ اسمیہ بن جاتا، خبر کے لحاظ سے بھی اللہ مستہزئ بہم کہہ دیا جاتا، جس طرح انما نحن مستہزئون انہوں نے کہا تھا، یہاں بھی اسی طرح ہو جاتا. یستہزئ کیوں فرمایا؟ تو اس کا جواب کہ باری تعالیٰ کی طرف سے جو بدلہ ہوتا ہے تو گاہ بگاہ ہوتا ہے، تو وقتاً فوقتاً، نہ کہ ہر وقت ہوتا ہے. تو فی الواقع بھی ان کے خلاف کاروائیاں اسی طرح ہوتی تھی، تو الفاظ بھی اسی طرح کے ذکر فرمائے گئے ہیں. تو اور شاید کہ نہیں فرمایا، شکر لو مستعفی کیا گیا جملے کو، نہیں ادب ڈالا گیا باقبل پر تاجر دلالت کرے کہ اللہ تعالیٰ متولی ہے ان کی جزا کا، اور نہیں محتاج کیا مومنین کو ان کے معاوضے کی طرف. ایک تو یہ ہو گیا، دوسرا یہ استضاء ان کی نہیں پرواہ کی جاتی، ساتھ اس کے مقابلے میں اللہ ان کے ساتھ کرے گا. اصل تو مناسبت کو چاہتا ہے، اللہ کی جزا کو ان کے فعل سے کوئی مناسبت ہی نہیں ہے، اس لیے پھر اسے علیحدہ منقطع کر کے ذکر کر دیا گیا ہے. اللہ مستعظم نہیں فرمایا تاکہ ہو جاتا مطابق ان کے قول کے، انہوں نے بھی نوالا مستعظم کہا، تو یہ بھی اللہ مستعظم مطابقت ہو جاتی. کیوں؟ بس اشارہ کرنے کے ایک استضاء اللہ تعالیٰ کی پیدا ہوگی حالاً فحالاً، ایک حال میں کے بعد دوسرے حال میں، اور نئی سے نئی ہوتی رہے گی وقتاً فوقتاً. اور اسی طرح سے اللہ تعالیٰ کی سزائیں بھی ان کے لیے، جس طرح فرمایا کہ کیا نہیں دیکھتے کہ وہ آزمائے جاتے ہیں ہر سال میں ایک مرتبہ یا دو مرتبہ، تو روزانہ تو نہیں ان کے ساتھ یہ سلوک ہوتا تھا، گاہے بگاہے ہوتا تھا. اس لیے پھر گزارے ذکر کیا ہے جو دباؤ میں تجدد پر دلالت کرتا ہے کہ وقتاً فوقتاً گائے بگائے ان کے ساتھ اس طرح کا سلوک جو ہے وہ ہوتا رہے گا.